Kadhalika na kuwahusia ndugu zangu katika kumcha Allah tabaraka wa taala, ukweli wa kumcha. Katika majlisi yetu ya leo, biidhnihi alkarimi almannan almalik alghallab alaziz aljabbar, tutaangalia na kudurusi risala fupi sana nyingine katika rasail za Sheikh al-Islam Abu al-Hasan Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a. Ala wa hi aslu ad-dini wa qa'idatuhu amran. Risala yenyewe fahamu ni kwamba inaitwa aslu ad-dini, msingi wa dini. Wa qa'idatuhu amran, na misingi yake ni mambo mawili. Misingi yake ni mambo mawili. Risala hii ni fupi sana, ni maneno machache, lakini laha maani kathiratun ghazira wa fawaidu azimatun jasima, ina maana nyingi na faida kubwa. Katika walioifafanua risala hii ni miongoni mwa wajukuu wa Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab. Mjukuu wake akayasherehesha maneno ya babu yake. Kwa vile risala ni fupi sana, sitapenda nirefushe maneno mengi, isipokuwa kwa faida ya wale wageni, kwa maahadi hii kwa wanafunzi wenzetu. Kabla ya tujaingia kwenye risala, tutoe historia fupi ambayo aliyokuwa nayo Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab kwa ufupi, alafu tuingie kwenye risala tuyadurusi yaliyomo ndani yake. Na haya yamenipelekea kufanya hivi kwa sababu ya kwamba mwenye risala ni babu na mshereheshaji ni mjukuu, kiasi ambacho ni nadiru alwujud, nadiru alwujud, nadira sana kupatikana watu wa sampuli hiyo. Inaonekana familia ya Sheikh mpaka kuitwa wale al-Sheikh, inaonekana familia imeiva kielimu, sio elimu ya dunia, elimu ya kiroho. Idhan, kwa ufupi ni hivi, tuchukue jina la Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, ismuhu wa nasabuhu wa mauliduhu, historia ya Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab kwa ufupi. Nimesema faida kwa wale wageni na nyongeza kwa wale wenyeji kama muraja. Tayyib, ismuhu wa nasabuhu wa mauliduhu, jina lake na nasaba yake na mazazi yake ama kuzaliwa kwake. Huwa al-Imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab ibn Sulaiman ibn Ali ibn Muhammad ابن أحمد ابن راشد ابن بريد ابن محمد ابن بريد ابن مشرف أو مشرف ابن عمر ابن معواد ابن ريس ابن زاخر ابن محمد ابن علوي ابن وهيب ابن قاسم ابن موسى ابن مسعود ابن عقبة ابن سنيع ابن نهشل ابن شداد ابن زهير ابن شهاب ابن ربيعة ابن ابي اسود ابن مالك ابن حنظل ابن مالك ابن زيد ابن زيد منات بن تميم ابن مر ابن قد ابن صابخة ابن الياس ابن مضرى ابن نزاري ابن معدي ابن عدنان واتو وانساب واتو وانسابا inasemekana nasabu ya huyu imam wameinasibisha ikakutana mpaka kwa nani kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam mpaka kwa Adnan. Tumeelewana? Nimeenda haraka haraka kwa sababu ya muda. Inasemekana hivi lakini inahitaji kufanya nini? Kuhakikiwa zaidi, yani kupekua nasabu ya sheikh kuiangalia. Lakini waliofanya tafiti, mmoja katika watafiti mwenye risala yake ya magistir alipokuwa akifanya bahthi kitabu cha masailul jahiliya, ameyataja mengi sana na mapote mengi na mengi ambayo hujapata kuyaona. Kwa hiyo katika tafiti zake akaona kwamba nasabu ya shehe imefika huko, kuna mababu hapo karibuni 40 kama si 40. Idhani hiyo ni nasabu yake. Wa kuniyatuhu na kunia yake. Nachunga muda Wa kuniyatuhu na kunia yake anaitwa Abul Hasan. Nani huyo? Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, ambaye ni hasimu wa watu wengi, kwa maana wanamuona kwamba ni adui. Lakini kama yale ambayo tukawayaona ndani yake, mpaka akasababisha watu wamuone kwamba ni adui kwa sababu ya dini aliyoikamata. Kunia yake anaitwa Abul Hasan. Kuzaliwa kwake, wulida shaykhu rahimahullahu ta'ala sanata 1115 115 للهجرتي النبويتي طيبة الطيبة تكيا وهم امتومي كتوك ماكا كوند مدينة ويو مزاليو ماكا 1115 نغافي نكمناتانو في بلد العيينة كتك انجي وعيينة كتك سلم زوافي زو انجي وعيينة من بلاد نجدي sehemu za Najdi. Nilizui historia ya Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab kwa ufupi, kwa sababu ya yale ambayo yanayotuzunguka katika miji ya leo, mpaka tukanasibishwa kwamba sisi ni kina nani, al-wahhabiyun, mawahabi, kwa sababu hizi ambazo ziko ndani yake. Makuzi yake, kila mmoja ana makuzi yake. Wanajaa fi baiti ilmi wa dini, na amekulia sheikh katika nyumba ya ilmu na dini. Yani alijoleleka makuzi yake na Muhammad bin Abdul Wahhab, ameleleka na kukulia katika nyumba ya ilmu na nini, na dini. Faqad kana abuhu Abdul Wahhab, kwa hakika alikuwa baba yake, baki anaitwa nani? Abdul Wahhab. Mwenyewe anaitwa nani? Muhammad. Alikuwa baba yake aitwaye Abdul Wahhab qadhiyal uyainati wa muftiyaha. Alikuwa ni qadhi, baba yake Muhammad alikuwa ni qadhi katika huo mji wa Uyaina. Alikozaliwa shekhe, baba yake mzazi alikuwa ni qadhi katika sehemu ya Uyaina, bali si kadhi tu, wa mufkijaha pia alikuwa ni nani? Mufti katika mji wa Uyaina. Babu yake na baba yake nani? Baba yake mzazi Sheikh Muhammad. Vipi alikuwa babu yake? Wajaddu Sulaiman, na babu yake mzee nani? Sulaiman. Kana muftia biladi Najd bi amma, alikuwa naye pia ni mufti katika miji ya Najd kwa ujumla. Nani huyo? Babu yake alikuwa mufti katika Najd yote. Kwa hiyo baba na babu ni wanachuoni, si ndio? Wa ammuhu Ibrahim ibn Sulaiman kana faqiha, na ammi yake, kwa maana baba yake mdogo Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, yule baba yake anaitwa Abdul Wahhab ibn Sulaiman, sawa eh? Na kaka yake Abdul Wahhab, kwa ndugu yake anaitwa Ibrahim bin Sulaiman, yule Abdul Wahhab bin Sulaiman, na huyu Ibrahim bin Sulaiman ambaye ni baba yake mdogo Muhammad bin Abdul Wahhab. Kana faqiha, alikuwa ni mwanachuoni wa fiqhi. Jamani tunapatana eh? Tayyib. Wa ibn ammihi, na mtoto wa baba yake mdogo, atakuwa ni mtoto wa nani? Ibrahim bin Sulaiman eh? Mwanawe ambaye anaitwa Abdurrahman ibn Ibrahim bin Sulaiman. Kana aliman ma'rufa, alikuwa ni mwana wa chuoni mwenye kutambulika. Baba, babu, baba mdogo na mtoto wa baba mdogo, wote ni wana wa chuoni. Wa kana aku Sulaiman, na alikuwa kaka yake ni Sulaiman, Ibrahim ni Sulaiman, na kaka yake anaitwa nani? Yani Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman, na huko na Ibrahim ibn Sulaiman. Kwa anasema wa kana abuhu Sulaiman, alikuwa kaka yake ambaye anaitwa Sulaiman, ma'rufan bil ilm wal ma'rifa, anajua yani mwenye kutambulika kwa ilmu na maarifa, ana ilmu. Mpaka hapo panakutosha kwamba hiyo ni familia ya nini? Idhan fi hadhihi albi'ati alilmiya, katika haya mazingira ya kielimu, nasha ashaykhu, ndio aliyokuwa nayo shekhi, amekulia kwenye mazingira hayo. Wa ta'assara biha ta'assuran kabira, na aliathirika kwa athari kubwa sana. Hapa natakiwa tujifunze kitu, kwamba tunapokaa katika familia zetu, mimi na wewe, unda familia tegemezi. Wewe mwanao, wewe ndio utakuwa babu, kwa hiyo uwe ni mtu eh, na wale wajukuu nao waandae vizuri, na wale watoto na ndugu zako, lillahi alhamdu, natakiwa waandae vizuri. Idhan dhahara fi hayatihi ilmiyati wa da'awiyya, wataathara biha taathuran kabiran, aliathirika kwa taathira kubwa sana, ambayo imedhihiri katika maisha yake ya kielimu na maisha yake ya kidawa. Hii ndiyo familia ya Sheikh katika upande wa nini? Wa ilmu. Yeye mwenyewe kama mwenyewe hatujaambiwa yukoje, sawa eh? Lakini amekulia katika nyumba ya familia ya kielimu. Talabuhu al-ilma, kutafuta kwake ilmu, nukta hiyo tutaja hapo kidogo. Wa rihlatuhu fihi, na misafara yake katika huko kutafuta ilmu. Wa shuyukhuhu, na mashehe wake. Maana kuna historia za kutungatunga huko na rafi za na mashia za kumsema nani? Muhammad ibn Abdul Wahhab, historia za uongo. Kwa hiyo tunachokisoma kwa hapa, nukta inayofuata, talabuhu al-ilma wa rihlatuhu fihi wa shuyukhuhu, kutafuta kwake ilmu na misafara yake ndani ya huko kutafuta ilmu na mashehe zake. Anasema baada ash-shaykhu, alianza Sheikh rahimahullahu ta'ala fi talabil ilmi saghira, alianza Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab kutafuta kwake ilmu, alianza hali ya kuwa ni mtoto mdogo mdogo. Kivipi? Haithu qara'a al-Qur'an ala walidihi, kiasi ambacho ameisoma Qur'ani kwa baba yake mzazi. Wewe leo mwanao unampeleka madrasa, humfundishi mwenyewe? Yeye mwanawe kamfundisha mwenyewe Qur'ani, na hivi ndivyo anavyotakiwa awe baba, kumfundishia kwa mwalimu tu. Tumeelewana? Kuna walimu wengine hawajielewi, kama vile hawako kabisa. Ni amwati, unapompeleka mtoto pale unaenda kumchinja, unaenda kumuua, anarudi na malezi mabovu. Sasa mtoto anatakiwa amwige baba yake, mtoto achukua kwa baba yake kama vile alivyofanana na baba yake. Kwa hiyo Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab qara al-Qur'an ala walidihi, amesoma Qur'an kwa baba yake mzazi. Wa hafidhahu an dhahri qalbin qabla al-ashirati min umrihi, na akaihifadhi Qur'an bila ya kutazama, akawa anaweza kuisoma Qur'ani bila ya kutazama, akawa mihifadhi yote kabla ya miaka mingapi? Kabla hajafikisha umri wa miaka 10. Sisi tuna miaka mingapi? Tunamenyana na kaida ababa baa baaba a, alafu mimi nakuandikia ifadhi baa, mnahifadhi mimi ngana kwa kweli. Umri miaka 25, 30, 40 ishapitwa maskini, lakini wapata thawabu masha Allah, kwa sababu unasoma dini na vitu vingi ambavyo vilikuwa ni vya utoto. Umri umeshaenda, mambo ni mengi, wafikiria hiki unafikiria kile, na ababa na baa. Asema thumma qara'a mabadi' al-fiqh al-Hanbali alayhi, kisha akasoma misingi ya fiqhi ya Kihambali. Kwa nani? Alayhi, kwa nani? Kwa baba yake. Misingi ya fiqhi ya mwanzo kabisa, ni misingi ya mwanzo ya fiqhi kwa baba yake mzazi, kwa sababu mwanao ndio atajua umwanzie wapi, umwende. Tabia ya mtoto anayejua mzazi, mwalimu atajua sehemu. Adhabu mzazi atampa adhabu stahiki, mwalimu anaweza akampa adhabu mtoto zaidi. Kumbe kama ni mzazi asingempa adhabu hiyo, sababu ajua mtoto wangu huyu ni mgumu sana kuelewa, mzito. Lakini mwalimu alielewi, ajua kwenye makusudi kwa cheza. Lakini mwenyewe ushawajua watoto wako, huyu akili yake ni nzito, huyu akili yake ni nyepesi, hata adhabu kuna tofauti yake. Wa shara yahfadhu alayhi almutun alilmiyata fi shatta alfununi, na akawa Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab alianza kuhifadhi mutuni za kiilmu, mutuni za kiilmu katika fani mbalimbali. Kwa hiyo watu wanatakiwa kufanya nini? Waige kuhifadhi mutuni zile, mutuni za aqida, mutuni za lugha, mutuni za hadithi, akawa anahifadhi mutuni za fiqhi. Mpaka leo tunamtaja hapo mwenyewe, yuko huko, yuko wapi? Maiti rahimahullahu ta'ala, anatajwa kimtaja rahimahullahu ta'ala. Kuna wangapi wanatajwa? Hamna dua yoyote, labda mfungo tatu, mpaka mfungo tatu. Kadhalika anasema warahala litalabi ilmi fi bawahi najidi, na akasafiri kwa ajili ya kutafuta ilmu katika sehemu za Najidi. Warahala litalabi ilmi fi bawahi najidi, akasafiri kutafuta ilmu katika sehemu za Najidi. Thumma sta'adhana walidahu lilhaji, kisha Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab akamwomba ruhusa, akamwomba idhini baba yake mzazi aende hija. Hivyo ndivyo inavyotakiwa, sio na pesa zako ukupata mwenyewe kurupuka tu, naenda kwa baba na mama ukawaone vizuri kabisa, alafu asafiri zao kwenda hija au kwenda jihadi. Faadhina lahu, baba yake akamridhia, malezi aliyopata ni mazuri, kwa sababu kila kitu anakifanya ni kizuri. Warahala nasema fahajja, akahiji. wajawara fi makkata, na akasudiana na miji jirani ya Makka, ile miji ambayo imekuwa jirani na Makka, akaisufu akasudiana nayo. Wa qaraa ala ulamaiha, akapoteza nafasi hiyo, akasoma kwa wanawatuoni wa Makka. Fil masjid alharam, akasoma katika masjid alharam. Thumma, angalia safari ya kielimu hii. Thumma rahala ila almadinati an-nabawiyya, kisha huyo akasafiri kwenda zake Madina ya Mtume. Qaraa ala ulamaiha, akasoma kwa wanawatuoni wa Madina. Wa min abradihim ash-shaykh Abdullah ibn Ibrahim ibn Sayyid, na miongoni mwa mashaykh ambao na wanawatuoni aliyosoma kwao ni Sheikh Abdullah ibn Ibrahim ibn Sayyid wa binihi al-Farabi, na mwanawe ambaye ananasibishiwa kwamba alikuwa ni mtaalamu wa ilmu ya faraid Ibrahim, wa Sheikh Muhammad Hayati Sinni. Thumma rajaa ila al-Uyainati, kisha akarudi zake wapi? Uyaina, kule alipozaliwa. Liziara ahli, kwa ajili ya kuwatembelea familia yake na jamaa zake, arudi kwanza kuwaona, lakini safari bado iko. Thumma aada maratan ukhra ila al-Madina, kisha akarudi tena ndani ya mji wa Madina, kuelekea Madina. Wala zama ulamaaha, akalazimiana na wanawatuoni wa Madina, kasharudi nyumbani, kashaona wazee, kashaona familia, kaondoka tena. Simnaelewa eh? Kusoma huko tos kwa siku moja au siku mbili siku tatu, anazunguka. Safari zake ni safari za maana. Baada dhalika rahala shaykhu ila al-Iraq, baada ya hapo shaykhu akasafiri kwenda zake Iraki. Haithu aqama bizabiri walbasra, kiasi ambacho akakaa sehemu inaitwa Zabir na Basra Iraki. Wa kana yataraddadu ala ulamai tilka albaldatain, kakaa na watu nafikiria, anashaka nisome wapi, nisome huko Zabir au Basra. Wanawatuoni wake akawa anashaka nao kwamba wapi aende akasome, sio kukurupuka tu shekhe yupo aenda kusoma la. Wa min abradi shaykhi Muhammad al-Majmu'i, na miongoni mwa mbele kabisa ni Sheikh Muhammad al-Majmu'i. Thumma Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, lamma nafada, nafada unafida, lamma nafida ma ma'ahu min an-nafaqati, ndio nafida eh, hivi na shahidi wapi? Nafida ya mfadu, sio shahidi na fil aya al-karima. Tayyib, anasema falamma, thumma lamma nafida, kisha kilipomalizika, ma ma'ahu minan nafaqa, kile alichokuwa nacho katika nafaqa chakula, arada rujua ila al-Uyaina, akataka tena arudi wapi? Uyaina, chakula kilimwishia. Au utakaa tusome la shay, hakuna kitu utakuwa kiingii kitu eh, utakuwa kiingii kitu kwa sababu bulgha, bulgha hakuna. Wa fi tariqihi waffaqa lahu Sheikh Abdullah ibn Muhammad ibn Abd al-Latif al-Ahsai fi al-Ahsa, na katika kusafiri kwake njiani akakutana Sheikh Abdullah ibn Muhammad ibn Abd al-Latif al-Ahsai fi al-Ahsa, katika sehemu za Ahsa. Fanazala indahu mudda, kaona ngoja ni kumbe kuna shekhe hapo, akateremka pale akakaa kwa muda fulani. Wa aqada anhu, akachukua kutoka kwake ilmu. Thumma rajaa baada dhalika ila biladi, baada ya hapo akarudi kwenye miji yake. Lakini yakuru ba'du al-kuttabi anna shaykha rahala ila Baghdad, baadhi ya waandishi wanasema kwamba shekhe alisafiri kwenda Baghdad wa Dimashq na Dimashq wal Qudus wa Misr wal Hindi mpaka India akafika, wa Kurdistan wa Hamadan wa Asfahan wa Ri wa Qum wa qarya Abi Lubas wa Hal, kote huko alisafiri. Lakini baida anna hadha alqawla la asasa lahu min asiha, haya mengine tena yanakuwa hayana msingi wote. Idhan hadhihi ahamu rihlati shaykhi, hizi ni safari muhimu kabisa za shekhe. Wa haulai hum ahamu shuyutihi, na hao ndio mashekhe zake muhimu. Laqad tuhima, laqad tahama ahlu zairi والضلالات الشيخة ولمتهم واتوا وكفيندا ولبا ليوفيندا نوالي وبتيا ولمتهم شيخ رحم الله تعالى بفساد المعتقد وما أكدياك الشاف كما ونجمتهم ليو وما شيخ فيندا أكدياك سنزوري هاي ndo mwisho hapo lakini fa aita ilaika bayana aqidatihi bima dhakarahu ubainifu wa aqida lazimiana nao kwa yale aliyotaja mwenyewe liyatabayana laka ili kudhahirikie wewe anna aqidatahu aqidat ahli sunnati wal jamaa kwamba aqida yake ni aqida ya ahli sunnati wal jamaa akaandika risala ya wale waliomtumu akaandika risala maalum kwenda katika sehemu za Al-Qasim kwa watu wa Qasim akibainisha akida yake na hiyo risala ni ndefu kidogo kile usomo kwa muda wa sasa lakini tu ilianza shahadullah wa man hadharani min al-malaika akaendelea namshuhudilisha Allah na wale waliokuwa pamoja na mimi katika malaika akaanza kubainisha akida yake akabainisha mpaka kufika mwisho mafuhumu ya tura huo ndio mwisho wa safari ya Sheikh lakini alifariki kuna wanafunzi wake muda hautoshi alifariki muda aliofariki tayari tumeshautaja lakini miongoni mwa wanafunzi wake wakubwa kabisa ni watoto wake mwenyewe yes kasomesha na babake miaka wasomesha wanao ndivyo ilivyo somesha wanao Islamike kwa watu wangu wasomi. Somesha mwenyewe. Tumeelewana eh? Kwa hiyo akawa miongoni mwa watoto wake ni Abdullah, wa Sheikh Hussein, wa Sheikh Ali, na mjukuu wake Abdurrahman bin Hassan, wa Sheikh Hamad bin Nasir bin Ma'mar, wa Sheikh Hussein bin Ghannam, wa Sheikh Abdul Aziz. Watoto hao. Barakallahu fikum. Amefariki mwaka gani? Jana nimesema. Mwaka 1206. Tayeb. Tuingie kwenye risala yetu, sawa? Huu ulikuwa ni muktasar wa safari ya Sheikh ya kielimu. Kama tulivyosema kwamba risala ya Sheikh Muhammad Abdul Wahhab ambayo imefikishwa kwa yeye na imeshereheshwa na mjukuu wake aitwaye Abdul Rahman al-Sheikh Abdul Rahman bin Hassan Muhammad bin Abdul Wahhab. Yule aliyesherehesha nini? Kitabu kingine cha babu yake. Kinaitwa kitabu cha Tauhid. Alafu yeye sherehe yake akaitaji Fathul Majid. Sherh kitabu cha Tauhid. Kasherehesha maneno ya babu yake. Wangapi wapo katika zama hizi na hasa katika sehemu za kwetu? Hakuna. Familia zetu zimeharibika. Baba mcheza kamari. Babu mlevi, watoto wacheza mpira, mama muuza, ndio hivyo. Kwa hiyo ni hatari juu ya hatari. Tayeb. Anasema Bismillahir Rahmanir Rahim. Qala Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Amesema Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala أصل دين الإسلام وقاعدته أمران أصل دين الإسلام نمسنجياك أو نمسنجواك إمام مويلي الأول نمسنجي وقوان الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له أمر يكون وبل الله hali ya kuwa yuko peke yake hana mshirika wa taharidhu ala dhalika na kuhimiza hilo taharidhu mtotia hilo mpaka watu wamwabudu Allah kwenye njia zako wanazozijua lakini watu wamwabudu Allah taharidhu kuhamasisha kuhimiza walmuwalati fihi na kupenda katika jambo hilo watakfiru man tarakahu na kumkufurisha yule atakayeacha nini Hili jambo la kwanza ambalo la nini? Tauhidi. Atakaliacha jambo hilo la nini? La tauhidi. Moja kwa moja akalipinga, akaliacha, atafanya nini? Atakufurishwa kwa vigezo vya takfir. Hilo jambo la kwanza. Athani jambo la pili, al-indharu anishirki fi ibadatillahi. Kuonya shirki, watu wasimshirikishe Allah, hususan katika kumwabudu Allah tabaraka wa taala. Yani watu wawaonye wenzi wao kwamba wasije wakamshirikisha Allah subhanahu wa taala. Tena wataghlidhu fi dhali, na kufanya ugumu na ufuswavu, wafanya watu ufuswavu na uzito katika jambo hilo, wakemea taghlidh, ugumu. Usiwe wanasema jambo kibulaini laini, sababu jambo la shirki ni zito. Wal muadat fihi, na kufanya uadui ndani ya jambo hilo. Kila yule ambaye anafanya shirki anatakiwa apige vita na shirki, nayo ipige nini? Ipige vita. Watakfiru man fa'alahu, na kumkufurisha atakayefanya shirki. Kama ulivyomkufurisha anayepinga tauhidi akaiacha, hivyo hivyo atakufurishwa yule aliyefanya shirki. Walmukhalifuna fi dhalika anwa, ndio nataja jamaa kwanza, alafu tuangalia mjukuu anasemaje. Walmukhalifuna fi dhalika anwa, na wenye kwenda kinyume na hivyo hapo katika sampuli nyingi. Wenye kwenda kinyume na nini? Na hilo jambo la tauhidi, wakawa wamefanya shirki. Fa ashaddum mukhalafatan man khafa man khalafa fil jamee, na yule mkubwa wao kwa kukhalifu, yule mkali wao kabisa kwa kukhalifu, ni man khalafa fil jamee, yule aliyekhalifu vyote, kahalifu vitu vyote. Wa minan nasi man abada Allah wahdahu, na miongoni mwa watu kuna wale wanaomwabudu Allah hali ya kuwa yuko peke yake. Yani wa minan nasi, miongoni mwa watu, man, kuna yule ambaye abada Allah, amemwabudu Allah wahdahu hali ya kuwa yuko peke yake. Walam yunkir shirka walam yuadi ahlahu, yeye anaabudu, si ndio? Lakini shiriki haikemei wala watu wake wafanyii wadumu wako. Kama kina nani mwajua ni kina nani? Na jamaatu tablighi ahlu dhalali wa zaidi, jamaatu tablighi, kikundi cha tablighi kinafanya ibada kwanza bidune ilmi, bila ya ilmu, na kinafanya da'wa biduni ilmi, bila ya ilmu, na kinafanya furuj biduni ilmi, natoka bila ya ilmi. Walihadha qala al-allama al-shaykh al-muhaddith haddith al-asr al-albani al-allama al-fahama al-fahama, anasemaje? Hawa matablighi, hawa mnaoona matablighi ni sufiyatun asriya, ni masufi wa zama hizi, jamaatu at-tabligh. Kwa hiyo hawapo katika misingi ya sunna, hawajisimama katika sunna, hasa kama kuna baadhi ya watu wanawapamba kwamba wana sunna. Wale hawana waliokuwa nayo, kama wataifuata sunna watafanya ghuluu, na kama hawataifuata sunna wataingia kwenye bid'ah. Kwa hiyo ni watu ambao wasiojitambua katika dini yao. Hawakemei shiriki kwa sababu wanaogopa mizozo, siwafarakishe watu, utawa na wanaona kwamba mtu kwa kusanya watu katika bida tu, kwa jamani, ni bora kuliko kuwaingiza katika sunna, kama alivyosema al-Allama Sheikh Muqbil rahimahullahu ta'ala. Tayyib, idhan walam yunkir shirka, wa kuna watu haikeme shirki wala miwali ahla wala wafanyibu wa dui watu wa shirki. Ndio maana wao wapatilizi misikiti yenye makaburi wanaswali wapo, watakopote wataswali. Wao wanatutunga ni kuruji, tuna mizigo siku kucha, mtu anakupa hivyo hivyo siku tatu, siku 40, na katika umri wako basi kutoka miezi 4 umri, kama vile hija faradhi mara moja na wao katika mwaka, yani umri wako wote basi miezi 4 kote. Wa minhum, na miongoni mwao katika hizo anwa za watu waliokufiana, man adahum, kuna wale ambao wanawapiga vita wao alushiriki, walam yukasirhum, kuna yule ambaye anawafanyia uadui lakini hawakufurishi. Anawafanyia uadui kina nani? Ha? Watu ambao wanaifunga tauhidi, si ndio? Shirki. Walam yukasirhum, lakini hawakufurishi. Bado wenzetu wale. Wale bado nini? Wenzetu. Wa minhum man lam yajid man lam yuhibba tauhida. Sawa? Hau kwangu imekosewa. Wa minhum man lam yuhibba, man lam yuhibba au yuhibbu. Na? Yuhibba. Rabu yake anakuwaje? Ufanye muraja. Man lam yuhibba ilikuwa asili yake man lam yuhibba. Yakafanywa na kufanywa hapo eh? Kwa fi'l mudhari' majzum bilam wa alamat jazmihi as-sukun wa hurrika bil fathati liltiqa'i as-sakinayn yuhibba. Kama utaitoa fataha pale basi na kwa sakina mbili zinakutana, huwezi kutamka. Tuyaache hapo. Wa minhum, na miongoni mwao, man lam yuhibba at-tauhida, kuna wale ambao, kuna yule ambaye haipendi tauhidi, hakuipenda kabisa, wala miubudhibuhu, na hakuichukia. Nakuwaje? Hakuibugudhi. Hakuipenda tauhidi, lakini si mwenye kuibugudhi. Wapo watu wa sampuli hiyo tunao, na tunaishi. Wa minhum, na miongoni mwao, man kafarahum, kuna yule ambaye aliwakufurisha wao, wazama na anna tauhida, manake kama alivyoelezea hapo, wazama. Wa minhum man kaffarahum ay man kaffara tauhida, kama man kaffara ahla tauhid, ila aliyopinga watu wa tauhid. Man kaffarahum, na yule ambaye anawakufurisha watu wa tauhidi, si ndio? Wazama na kadai annahu, kwamba hiyo tauhidi masabbatun lis-salihin, ni sehemu ya kuwatukana watu wema. Masabatu sio maswaba, masaba tukana. Sasa kuna watu wanawakufurisha watu wa tauhidi, wapo kama kina nani? Na kuna watu hao watu wa tauhidi wanaona kwamba makafiri, sio? Wako wazi jamani, kama kina nani? Al-Khawari, kilabu nar, mbwa wa motoni. Watu wa tauhidi, wewe unakaa watu wa tauhidi, waamini kadha wa kadha, wewe ni kafirun, na kiongozi wako ni kafiri, baba kafiri, mama kafiri. Walipokuwa wana akili mpaka wewe mwenyewe, hata mimi pia nipo kwenye dola ya kufuru, mimi pia. Lakini kisha swali ya dhuhuri nyumbani kwake, hataki kuswali msikitini kwa sababu ni msikiti ya kishirikina, kaswali nyumbani kwake. Sasa dhuhuri hiyo ile swali ni ya nini? Ya Muislamu ya kafiri? Ndio maana wakaitwa fufahau ahlan, wapumbavu wa akili. Kawaita hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa minhum, na miongoni mwao, man lam yubghi bishirka wa lam yuhibba. Ukiangalia maneno kama vile yanarudia rudia tofauti, ukikaa ukaangalia kwa umakini una tofauti ya maneno, tofauti tofauti. Na kuna wao katika sampuli, man lam yubghi bishirka, kuna yule ambaye haibughudhi shirki, wala miuhibahu, na kadhalika haipendi, na hakuipenda. Wa minhum, na miongoni mwao, man lam yarif shirka, ni yule ambaye haijui shirki, wala miunkiruhu, na hakuikemea. Haikemei shirki, haijui na haikemei. Wako hapo juhala. Wa minhum man lam yarif tauhida, na miongoni mwao kuna wale ambao, kuna yule ambaye haijui tauhid, wala miunkiruhu, na hakuikemea, hakuipinga, sio? Tauhidi ajui, lakini si mpinzani. Na mwingine shirika ajui, lakini si mpinzani. Wapo au hawapo? Hey, wapo. Wa minhum, na miongoni mwao, wa huwa ashaddul anwa'i shubara. Na sampuli hii ni katika sampuli kali mno kwa hatari. Kasampuli kali mno, mzito mno kwa hatari. Shubaran, eh? Man amila bitawhidi, kuna yule ambaye ameifanya kazi tauhidi, lakini lam yarif qadrahu, lakini hajui thamani ya tauhidi, daraja ya tauhidi, nafasi ya tauhidi hajui. Lakini anakuambia mimi muwahid, na yeye ni muwahid, anaifanya kazi tauhidi, anamwamini Allah tabaraka wa taala, shida zote anaziamini vizuri kabisa. Pengine hata tulisoma kazi soma, lakini hajajua kwamba yuko kwenye nafasi gani. Lam yarif qadrahu. Walam yubghid man tarakahu. Nahaku mbughudhi yule ambaye atakayeacha tauhidi. Ajifanyia tu mwenyewe na tauhidi yake. Hajui yuko kwenye nafasi gani. Na anayefanya shirki, yeye wala hambughudhi. Walam yukaffiru, na wala kufanya nini? Hakuwakufurisha. Hakuwakufurisha watu gani? Watu wa tauhidi au watu wa shirki? Na watu wa shirki au watu wa tauhidi? Walam yukaffirhum. Wa minhum man taraka shirka, na miongoni mwao kuna yule aliyeacha shirki. Wakariha huu, na akaitukia. Walam yarif qadrahu, na akujua kiwango chake, kiasi chake. Walam yuadi ahlahu, na kuwafanyia wadui watu wa shirki. Walam yukaffirhum, na kuwakufurisha. Yani wa minhum man taraka shirka, mwenye kaacha shirki, si shirikina kama wanavyosema. Wakariha, walapo anaitukia nini shirki, anaitukia kwelikweli. Walam yarif qadrahu, lakini hajajua kiasi kiwango cha nini, kiwango chake. Wala miwali ahlahu, na hakuwafanyia uadui watu wa shirki. Wala miukaffirhum, na hakuwakufurisha. Wa haulai qad khalafu, na hawa kwa hakika wamepinga. Ma jaat bi al-anbiya'u, wameyapinga yale waliokuja nayo manabii. Wa haulai, nani yao? Al-mukhalifin alladhina, ni wale wenye kupinga ambao. Taqaddama dhikru anwa'in, tumetangulia zile sampuli za aina zao. Hawa khalafu, qad khalafu ma ja'at bihi al-anbiya'u, wameyapinga yale waliokuja nayo manabii. Min dinillahi subhanahu wa ta'ala, yanayotoka kwenye dini ya Allah. Kutakasika na makusani kwake, na hali ya kuwa mitukuka. Wallahu a'lam, na Allah ni mjuzi. Kitabu kimeisha. Hata wako wanapatiliza kuhifadhi maneno ya maulama, kishaisha kitabu hawa kijaisha, matni imeshaisha. Tukimwangalia tutakapofikia, ndio hapo hapo tuangalie Sheikh Abdurrahman. Na Ibn Hasan Ibn Muhammad bin Abdul Wahhab, mjukuu wa Sheikh, anasemaje? Asema qala Sheikh Abdurrahman Ibn Hasan rahimahullah ta'ala, amesema Sheikh Abdurrahman Ibn Hasan Allah amrehemu, sharihan li kalami yadihi Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, hali ya kuyafafanua maneno ya babu yake, maneno ya babu yake Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahumullah ta'ala. Anasema bismillahir rahmanir rahim, qawluhu rahimahullah ta'ala, sio qawluhu jaddi, kauli yake babu yangu. Qawluhu rahimahullah ta'ala, aslu dini lislami wa qailatuhu amran, alikusema kauli yake asili ya dini ya Uislamu na msingi wake ni mambo mawili. Al-awwalu al-amru bi'ibadati Allahi wahdahu la sharika la wa at-tahrimu ala dhalik wal muwalat fihi wa takfiru man taraka. Ameshapita hayo eh. Qult, mjukuu huyo anasema, mimi nimesema hivi, wa adillatu hadha fil qur'ani aktharu min an tusara, na dalili ya haya yaliyosemwa na babu hapa eh, katika Qur'ani yako mengi sana yasambazo hayadhibitiki. Yukuwa sema huyo eh. Kwa mfano ka kauli taala, kauli yako kama vile kauli yake Allah tabaraka wa taala kusema, qul, sema waambie ewe Muhammad, ya ahla alkitab, enyi watu wa kitab, alyahudu wan nasara eh? Taalau, njoni ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum, kwenye neno ambalo, kwenye neno lilikuwa sawa sawa kati yetu na kati yenu, sawa sawa, alla na'buda illa Allah, kwamba tusimwabudu, alla na'buda ahada mufarraga eh? Alla na'buda, tusimwabudu yoyote, illa au tusiabudu chochote, illa Allah, isipokuwa Allah. Sawa. Wala nushrika bihi shay'a, na tusimshirikishe kwa chochote. Wala yattakhidha ba'duna ba'dhan arbaban min dunillah, wala wasifanyie baadhi yetu, wafanya baadhi nyingine kuwa ni mabwana, ni miungu kinyume na Allah. Aya yumo ndani ya suratu Al-Imran aya 64. Idhan amara Allahu ta'ala nabiyahu an yad'uwa ahla alkitabi ila ma'na la ilaha illa Allah. Sawa. Ameamrisha Allah aliyakuwa ametukuka kumwambisha mtume wake awalinganie ahlul kitab kwenye maana ya la ilaha illa Allah alladhi da'a ilayhi al-araba wa ghayrahum, ambayo maana hiyo ndio hiyo hiyo aliyowalingania nayo Waarabu na wengineo. Wal kalimatu hiya la ilaha illa Allah, na neno lenyewe aliposema kwamba ila kalimati, sawa eh, akasema ila kalimati, alafu akasema wal kalimatu wa alil ahad tiki, si ndio? Kwa sababu nimekuja kwa nake na mwanzo hapa, nimekuja kwa alif na lam, kwa maana neno lile lile ambalo tulikuahidi hapo juu ndio hili. Wal kalimatu hiya la ilaha illa Allah, na muradi wa neno hapa ni la ilaha illa Allah. Fafassaraha biqawlihi, akalifasiri kwa kusema kwake, alla na'buda illa Allah, maana ya la ilaha illa Allah maana yake nini? Kuwa tusimwabudu yoyote ama chochote isipokuwa Allah. Qawluhu alla na'buda, kusema kwake kwamba alla na'buda na tusiabudu, fihi maana la ilaha. Angalia Qur'an inavyotafsiri eh, hapo ndio kuna maana ya la ilaha. Maana nini? Nafyu. Sababu la ilaha illa Allah ina nguzo ngapi? Mbili. Wa ithbat, wa huwa nafyu la ibadati amma siwa Allahi, nako ni kukanusha ibada zote zinazofanywa kinyume na nani? Na Allah tabarak wa taala. Wa qawluhu illa Allahu, jamani, wa qawluhu wa qawlihi, tuhakiki maneno eh? Wal kalimatu hiya la ilaha illa Allah, fafassaraha biqawlihi alla na'buda illa Allah, fa qawluhu alla na'buda fihi ma'na la ilaha illa Allah, fihi ma'na la ilaha, wa huwa nafyu ibadati amma siwa Allah. Wa qawluhu takwa fa qawluhu eh, narudi hapo, wa qawluhu illa Allah huwa al-mustathna fi kalimati al-ikhlas, na kusema kwake illa Allah itakuwa imevuliwa katika lile tamko la ikhlas, sababu la ilaha illa Allah ina majina yake. La ilaha illa Allah laha asma, ina majina, miongoni mwa majina yake kalimatul ikhlas, kalima tukufu au kalima ya utakaso, kalimatul ikhlas. Kadhalika inaitwa kalimatut tauhid, kadhalika inaitwa kalimatush shahada, kadhalika inaitwa shahadatul haqqi, kadhalika inaitwa kalimatu taqwa, kadhalika inaitwa urwatu العروة الوثقى، مدينة لا إله إلا الله، كلمة الإخلاص، كلمة التوحيد، كلمة الشهادة، شهادة الحق، شهادة الحق، كلمة التقوى، العروة الوثقى. فأمره تعالى أن يدعوهم إلى قصر العبادة عليه وحده. Na akamuamrisha hali ya kuwa mitukuka awalinganie kwenye kuzi kuihusisha ibada juu yake peke yake, la kasri aisikilize ibada hiyo iwe kwa Allah tu, isivuke mipaka kwenda kwa wengine. Wanasiha amman siwahu, na kukanusha ibada hizo kwa wale ambao asiyekuwa Allah tabaraka wa taala. ومثل هذه الآية كثير، نمان كثير أو كثيرة، ومثل هذه الآية كثير، تنديو يعني مثل، مي خبر يا مثل، ومثل هذه الآية كثير، نمفانو وآية هي، ونمفانو مينجي، ما نكون آية نينجي. يبين أن الإلهية hiyo mifano inabainisha kwamba huku kuabudiwa ya la ibada alilahiyo kwa maana ya ibada, wa anna la yakunu minha shay'un li ghairi llah, na kwamba ibada hizo hazifai chochote kutokana chochote katika humo kwa asiyekuwa Allah. Kuna kinachofaa kumfanyia mwingine asiyekuwa Allah, basi ibada hizo zinaenda patupu. Inayotakiwa kufanyiwa ni Allah tabaraka wa taala, kama qala taala, kama alivyosema Allah hali ya kuwa ametukuka, waqadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah, na ameamrisha mola wako mlezi kuwa msimwabudu yoyote au msiabudu chochote isipokuwa yeye tu. Maana qadha kwa maana ya amara, wa wasa maana ya waqadha rabbuka kwa maana amara rabbuka au wasa rabbuka, ameamrisha mola wako au amemsia mola wako. Yani kuna kaulani lakini wa maanahuma wahid, maana zao ni moja. Wa kauluhu alla ta'budu fi maana la ilaha, kuna maana ya la ilaha jina yuna alla ta'budu, hapo kuna maana ya la ilaha, hakuna wa kuabudiwa. Alla ta'budu usiabudu, na hapo ndo kunapatikana kanuni na kaida kwamba asili katika ibada ni nini? Atawakuf. Asili ya ibada ni kusita kuabudu. Usiabudu kwanza, ni haramu kuabudu kwanza mpaka ikuje nini? Kuje dalili na kaifia ya kuabudu. Si mnaelewa? Tayib, sema hivyo wengine hawaelewi. Sana kuabudu ni haramu, lakini uruhusiwi kuabudu na kuweka mfumo wako wa ibada mpaka sheria ikubainishie kwamba nenda kwa mfumo huu. Wa qawluhu illa iyyahu, hapo kuna maana ya nini? Fihi maana illa Allah, hapo kuna maana ya illa Allah kuthibitisha alla na'budu na alla ta'budu illa iyyahu, hapo kuna la ilaha illa Allah. Wa hadha huwa tawhidul ibada, na hii ndio tauhidi ya ibada. Wa huwa da'watu rusuli, na hiyo ndio dawa ya mitume. Idh qalu liqaumihim, waliposema kuambia jamaa zao, anabudu llaha, mwabuduni nani? Mola wenu. Amwabuduni Allah. Ma lakum min ilahin ghayru, hamna nini mwabudi wa mwingine. Ma lakum min ilahi ay ma lakum min ma'budi ay ma'luni, kinyume na yeye isipokuwa yeye Allah tabaraka wa taala. Adhana. Naam. يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب: فلا بد من نفي الشرك في العبادة رأسا، والبراءة منه وممن فعله، كما قال تعالى: عن خليله إبراهيم عليه السلام، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني إنه سيهدين. طيب، حكونا بودي ويكنوش شركي نكويكسينغا ويبيا بيتا شركي في العبادة كتكنيني كتكا عبادة وفياليا سا اليوم رأسا نرفع رؤوسنا unyanyue vichwa vyetu kwenye jambo hili, kwa maana tulijali jambo la nini? La tauhid. Wal bara'at minhu, na kujiepusha na hiyo shirki, kutakasika nayo. Wa mimman fa'alahu, na kujiweka mbali na wale wanaofanya shirki ambao ndio wametuzunguka leo, tuwe mbali nao kabisa. Kama qala ta'ala, kama alivyosema Allah aliyakuwa ametukuka kuhusu kipenzi chake Ibrahimu alayhi salam aliposemaje: wa iz, nakumbuka qala Ibrahimu, aliposema Ibrahimu kumwambia baba yake kadhalika na watu wake kwamba hakika mimi ni mwenye kuwa mbali, ni mwenye kujitakasa, mwenye kujitenga kutokana yale ambayo ninyi mnayaabudu, kutokana vile ambavyo ninyi mnaviabudu, niko mbali navyo kabisa. Ibrahimu anamwambia jamaa zake, kadhalika anamwambia mzee wake, mimi niko mbali na vile mnavyokiabudu, isipokuwa yule ambaye ameniumba mimi. Illa alladhi fatarani, ai illa alladhi khalaqani, isipokuwa yule ambaye ameniumba mimi, ndio siko mbali naye. Idhan fala budda min albara'ati min ibadati ma kana yu'badu min dunillah, hakuna budi kuwa mbali na ibada ambayo imekuwa ikifanyiwa ibada hiyo kinyume na Allah tabaraka wa taala. Wa qala anhu alayhi salam, wa a'tazilukum wa ma tad'un min dunillah, na akasema najitenga na nyinyi na vile mnavyoviomba kinyume na Allah. Wa a'tazilukum wa ma tad'un min dunillah, na najitenga na nyinyi na vile mnavyoviomba kinyume na Allah. Idhan fayajibu i'tizalu shirki wa ahlihi bilbara'ati minhuma, itapasa kujitenga na shirki, kuwa mbali na shirki na kuwa mbali na watu washirikina. Bilbara'ati minhuma, itakasa nao, kuwa mbali nao, kama sarraha bihi fi qawlihi ta'ala, kama alivyoweka wazi hilo kutoka kauli yake aliyokuwa ametukuka: qad kanat lakum uswatun hasanatun fi ibrahima walladhina ma'ah إذ قالوا لقومهم, سمع بحقيقة imekuwa kwenu ni ruwaza njema ama kiigizo chema mfano mwema kwa Ibrahim na wale ambao waliokuwa pamoja na Ibrahim. Kumbuka waliposema kuambia jamaa zao kwamba hakika sisi ni wenye kujitakasa, ni wenye kuwa mbali na nyinyi na vile ambavyo mnavyoviabudu kinyume na Allah. Tumewapinga, kafarna bikum, tumewapinga, tumewakufuru nyinyi. Wabada bainana wa bainakum al-adawatu wal baghdha, na umeshadhihiri bada, kwa maana ya dhahara, sio kwa maana umeshanga, sio bada hiyo, ni bada yabdu. Wabada bainana wa bainakum al-adawatu wal baghdha, na umedhihiri kati yetu na kati yenu uadui na bughdha na chuki, abadan ya milele. Muda wa kuwa nyinyi ni washirikina, mnamshirikisha Allah tabaraka wa taala, kuanzia sasa ndio umeshadhihiri uadui kati yetu na kati yenu, tena uadui wa milele na uchuki za milele. Hatta tu'minu billahi wahdahu, mpaka mumwamini Allah aliyekuwa yuko peke yake. Walladhina ma'ahu humur rusul, Sheikh anasema na wale ambao walikuwa pamoja na Ibrahimu ni kina nani? Si wale watu wengine, wale baba zake, wazee wake, wote wako pamoja na yeye. Idhan walladhina ma'ahu, muradi wa alladhina ma'ahu humur rusul, mitume waliokuwa pamoja na Nabiullah Ibrahim katika swala ya tauhidi, kama dhakarahu bunu jariri, kama alivyotaja hayo Ibn Jarir, Muhammad bin Jarir Abu Ja'far, sio Muhammad bin Jarir al-Tabari, alifariki mwaka 310. وهذه الآية تتضمن جميع ما ذكره شيخنا رحمه الله. أنا سمع Na aya hii inakusanya yote yale ambayo ameyataja shekhi wetu rahimahullah min at-tahriwi ala at-tauhid. Na kutokana na kuhamasisha watu kwenye kuhamasisha watu kuwahimiza watu na tauhid wa nafi shirki na kukanusha shirki wal muwalat li ahli at-tauhid na kuwapenda watu wa tauhid wa takfiri man taraka hu bi fi'li shirki al-munasila na kuwakufurisha kumkufurisha yule aliyeacha tauhidi kwa kufanya kwake shirki ambayo inapingana na tauhidi fa inna man fa'ala shirka kwa hakika atakayefanya shirki faqad taraka at-tauhida ameiacha tauhid fa innahuma biddani la yajtami'an kwa sababu hivyo viwili hakika hivyo viwili ni vinyume viwili visivyo kutana pamoja bidani vipi kama vile usiku na mchana havikutani pamoja tauhid na shirki famata wujida shirku intafat tauhid pale inapopatikana wakati inapopatikana shirki tauhid inafanyaje inajitenga intafat tauhid tauhidi huwa inajitenga faqad qala ta'ala fi hali man ashraka na amesema Allah katika hali ya yule ambaye ameshirikisha waja'ala lillahi andada na amejalia amemjalia Allah kwamba anawenza ana nubara ana washirika shuraka andada kwa maana ya washirika wanaofanana na yeye Allah tabaraka wa ta'ala kwenye kuabudiwa lengo na madhumuni yudilla an sabilihi ili awapoteze watu kuna njia ya Allah tabaraka wa ta'ala qul mwambie tamatta bikufrika qalila starehe na ukafiri wako kidogo innaka min ashabin nari hakika wewe ni katika watu wa nari watu wa wapi watu wa motoni idhan fakufruhu fakafarahu ta'ala bitikadi al-andadi Allah akamkufurisha huyu kutia kwenye ukafiri kwa sababu ya kujalia kumjalia Allah kwamba anawenza ana na ushirikiano nao katika kuabudiwa kwa humu shuraka fil ibada nao ni washirika katika ibada wa amsal hadhihi al-ayat kathira na mifano ya aya hii nyingi fala yakunu muwahidan mtu hawezi kuwa ni mwenye tauhid illa bi nafsi shirki isipokuwa kwa kukanusha shirki wal bara'at minhu na kujitenga na shirki wa takfiri man fa'alahu na kumpinga na kumkafirisha kumkufurisha yule ambaye anafanya shirki ili uwe mwenye tauhid tatu mu'minun mukhlisun basi natakiwa ila yule ambaye anaingia shirki mpige vita na shirki yenyewe mpige vita na uwe na imani na kujitakidi kwamba huyo mambo anayofanya ni ya ukafiri na ameingia katika ukafiri. Thumma qala rahimahullahu ta'ala kisha akasema rahimahullahu ta'ala athani al-indharu ani shirki fi ibadati llah wa taghlibu fi dhalika wal mu'adatu fi wa takfiru man fa'alahu idhan fala yatimmu maqamu at-tauhid illa bihadha. Nasema kwamba nafasi ya tauhid haiwezi ikatimia isipokuwa kwa nini? Kwa kupinga nini? Ashirk wa huwa dinu rusul na tauhidi ndio dini ya manabii, dini ya mitume. Andharu qaumahum wamewaonya watu wao ani shirki na shirki kama qala ta'ala kama alivyosema Allah ta'ala walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula na kwa hakika tumepeleka ama tumetuma katika kila umma rasul tume an'budu Allah na kuwaambia muabuduni Allah unaita anjani hiyo mufassira bi maana alqawl na kuwaambia muabuduni Allah wajtanibu taghut na yepusheni na kuabudu taghut wa qala ta'ala na msema hali yakuwa mtukuka wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun na hatukutuma kabla yako min rasuli mtume yoyote illa nuhi ilayhi kwa tunapomtuma huwa tunamfunulia wahyi annahu kwamba la ilaha hakuna muabudiwa illa ana, kukwa mimi, faabuduni, niabuduni mimi. Waqala ta'ala ana amesema Allah, aliyakuwa ametukuka, wadhkur akha adin, na mtaje nani? Akha ad, ndugu wa nani? Wa ad idh anzara qaumahu, mbuka ndugu wa ad alipokuwa amewaonya jamaa zake, bil ahqaf wa ahqaf ha, wa qad khalat an nudhur, na kwa hakika na hali ya kuwa washapita waonyaji, min baini yadayhi, mbele yake, wa min khalfihi, na nyuma yake, na kuambia alla ta'budu illa Allah, kwamba msimwabudu yoyote isipokuwa Allah. Qauluhu fi ibadatillah, aliposema katika kumwabudu Allah, katika ibada ya Allah, ala ibada, maana ya ibada, ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda, maana yake ni jina lenye kukutanya ila kile ambacho Allah anakipenda na anakiridhia. Kama unafanya mambo wewe, unasema maneno ambayo asiyoyapenda Allah, na maana uko nje ya ibada. Unafanya vitendo ambavyo asivipenda Allah, uko nje ya ibada au haviridhii. Min al-aqwali wal-a'mali al-batinati wadh-dhahira, katika maneno na matendo ya ndani na ya nje, ya siri na dhahiri. Hiyo ndio maana ya ibada. Ukiulizwa ibada ni nini, sema ala ibada ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwali wal-a'mali adh-dhahirati wal-batina au al-batinati wadh-dhahira. Ibada ni jina lilokusanya kila kile ambacho Allah anakipenda na anakiridhia, kama maneno, aqwal, kauli na matendo ya siri na ya dhahiri. Qawlu wa taghlidu fi dhalik wa hadha mawjudun fi al-kitab wa sunna, haya yapo yanapatikana kwenye kitabu na sunna. Na qawlihi ta'ala, kama qawli yake Allah aliyakuwa ametukuka, fafirru ila Allah, mbilieni kwa Allah, inni lakum minhu nadhirun mubin, mbilieni kwa nani? Kwa Allah, hakika mimi kwenu nyinyi ni mwonyaji wa wazi, mwonyaji mkubwa kabisa. Wala taj'alu ma'a Allahi ilahan akhara, na msijalie pamoja na Allah mwabudiwa mwingine. Inni lakum minhu nadhirun mubin, haka mimi kwenu ni mwonyaji wa dhahir. Walaula taghlidhu, lau kama kusipatikana ugumu, lama jara ala nabii sallallahu alayhi wa sallama wa ashabihi min quraishi ma jara min al-adha al-azim, usingelijiri, usingelipita kwa mtume na masahaba zake katika Makuraishi yale yaliyojiri katika udhia. Kama angekuwa anaenda nao kiulaini ulaini, usingepatikana udhia na kukerwa, wala usingehama melewane. Lakini kwa sababu taghlib, fanya ususuwavu katika baadhi ya nyakati kwa sababu ya tauhide. Kama huwa makuru mfisairi, kama huwa makuru mfisiyari, kama ilivyokuwa imetajwa katika vitabu vya sera, mufassala fawasi siyari mufisairi, fa innahu alafu anasemaje, fa innahu ba'dahum fi sabbi dinihim wa aini alihatihim, kwa sababu yeye aliwaanza nao kwa kuisema vibaya dini yao na kadhalika kuaibisha nini, miungu yao. Qauluhu rahimahullahu ta'ala walmuadatu fihi kama qala ta'ala faqtulu lmushrikina haithu wajadtumuhum, wauweni washirikina popote mtakapowakuta, wakudhuhum wakamateni, wahsuruhum wazingireni, maana wazungukeni wazingireni, wazingira, waqudu lahum kulla marsan, wakalieni kila kona kila sehemu hawa washirikina wasipate fursa. Walayatu fi hadha kathiratun jidda, na aya zinazozungumzia swala kama hili ni nyingi sana. Kwa kauli kama kauli yake Allah, waqatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, wapigeni mpaka isije ikawa nini, shirk. Walfitnatu huna almaana ash-shirk ala fahmi sahaba, fitna hapo kwa maana ya nini, shirk, mpaka isije ikawa shirk, na iwe dini yote kwa ajili ya Allah. Walfitnatu ash-shirk, ووسم تعالى أهل الشرك بالكفر na Allah tabaraka wa ta'ala amewapa alama maalumu watu washirikina kwa ukafiri alama yao sima la yuswa min al-ayat katika aya zisizohesabika zisizothibitika fala budda min takfirihim aidha hakuna budi wafanyaje wa kufurisha pia wa hadha huwa muktadha la ilaha illa Allah na hivi ndivyo mwelekeo na inavyohukumiwa na la ilaha illa Allah كلمة الإخلاص فلا يتم معناها حيتمي معنى لا إله إلا الله إلا بتكفير من جعل لله شريكا في عبادته إتبقوا فكم كفريشا كلا ولي أمباي أنا مجاري الله كما أنا موينزا الله أنا مشريكا الله أنا مسايديزي كتك وابريو كواكي كما ثبت في الحديث الصحيح كما إلي يثبت كتك الحديث الصحيح من قال لا إله إلا الله أتكيسيما لا إله إلا الله أتكيسيما إذو وكفر بما يعبد من دون الله نا أتكفور وفي لبنا ذي وولي وكنيمنا الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله ويو أكاو أمفينغ ذي لبنا ذي وولي وكنيمنا الله أكاونا فانبا إذو سي si sawa kuabudiwa ndio aliabudiwa ni Allah tu basi huyo asipigwe vita mali yake itakuwa ni haram na damu yake kumwagwa itakuwa ni haram na hisabu yake mbele ya Allah tabaraka wa taala ndio anayejua fa qawluhu wa kafara bima yu'badu min dunillah ta'kidu linnasi hapo ni kutilia mkazo tu kwa kule kukanusha fala yakunu masuma dami wal mali illa bidhalik mtu hawi mwenye kukingwa damu yake na mali yake isipokuwa kwa jambo hilo la nini tauhid damu yako inakingwa haitamwagwa tena wala ushaka au taradada lam yu'sam damu huwa mali kama atakuwa anashaka tu anataradadi ananyumba yumba basi haitakingwa damu yake na mali yake itachukuliwa na damu yake itamwagwa fahadhi umuru hiya tamamu tauhid haya mambo ndio kutimia kwa tauhid lianna la ilaha illa Allah kwa sababu la ilaha illa Allah quyidat fil ahadithi bi quyudin thiqal kwa sababu la ilaha illa Allah imefungwa kwa hadithi katika hadithi nyingi kwa pingu madhubuti la ilaha illa Allah tunatamka la ilaha illa Allah lakini inadhibiti na pingu maalum bil ilmi soma wal ikhlasi يعني وين علم ويجوه لا إله إلا الله ويتكاس لا إله إلا الله والصدق هو مكولي كسك لا إله إلا الله واليقين وين يقيني ولا إله إلا الله يونا سمى ميمي نمو إسلام من يقيني ميمي فانا لمكولي ميمي لإخلاص أقوى مكوانا ويوم كميزانا قوى قنقا وكي وين أقوى قلامري موانقو مكوبة ويو سيسا وسام ويونا سمى مشارتي يا لا إله إلا الله ليها بهذه الوصف والإخلاص العلم والإخلاص والصدق واليقين وعدم الشك نكتك ونشك في لا إله إلا الله فلا يكون المرء موحدا هاو منكم من يكون فتشاء الله إلا بالاجتماع هذا كله فقوة وكسنك يوتها وين علم نجمنا تنصوما نكسنك وتنصوما لا إله إلا الله كذلك انا اخلاص نصرق ليقين مع عدم الشك واعتقاده وامني كواكه وقبولي نكبري كواكه ومحبتي نكبنده كواكه كما ان ايامن لا اله الا الله ايقبل لا اله الا الله نا ايفند لا اله الا الله والمعادات فيه نكفanya wadui wale wanayopinga la ilaha illa allah والموالات يفند فمجموع ما ذكره سيدنا رحمه الله يحكم ذلك فهو مكثنيكو yote ambayo aliyataja shule wetu inapatikana kwa hivyo ilmu yaqinu wa ikhlasu wa sidqu ma mahabbati wa inqiyadi wal qabul laha kama wanavyosema wameyakusanya ya mtasi ilmu yaqinu wa ikhlasu wa sidqu ma mahabbati wa inqiyadi wal qabul laha yako mangapi saba lazima uyajue ujue la ilaha illa Allah ina nguzo ngapi kukanusha na kukubali la ilaha wakanusha hakuna tena kuabudiwa kwa haki lakini kinikuabudiwa kwa bandia vipi? Wewe unakanusha kinikuabudiwa kwa haki? Eh? Kinikuabudiwa hakuna chochote cha haki isipokuwa Allah peke yake. Kwa hiyo huku unathibitisha. Halafu yajue masharti ya la ilaha illa Allah ambayo ni hayo saba tuliyosoma hapa. Thumma qala Rasulullah ta'ala wal mukhalif fi dhalika anwa'un fa ashadduhum mukhalafatan man khalafa fil jami' faqabila shirka wa aqadahu dina, akaikubali shirki na akaiamini kwamba ndio dini, wa ankara tauhida na akaipinga nini, akaipinga tauhid, wa aqadahu batila, akaitakili kwamba ni batili, kama huwa halu athari, kama ilivyokuwa hali ya watu wengi leo, wa sababuhu aljahlu, na sababu yake ni ujinga, bima dalla alayhi alkitabu wa sunnatu min ma'rifati at-tauhid wa ma yunasihi min ash-shirk wa at-tasdid wa at-tandid, wa yale yanayojulishwa na kitabu na sunna kutokana na kuijua tauhid, na yale yanayopingwa na yale yanayopingwa, ma yunasihi min ash-shirk, na yale yanayopingwa kutokana na shirki wa at-tandid, na kujalia wenza, kujalia Allah tabaraka wa taala ana nini, ana wanaofanana na yeye, watibai alawai, na kufuata matamanio, wama alaihi alaba, na kufuata yale waliokuwa nayo wazee, wazazi, ikawa wazazi na wazee ni moja katika vikwazo vya mtu kuingia kwenye tauhidi. Ukiwa na msimamo, mzazi kakugomea, ukitaka kusoma, mzazi kakuzuia, mara umeingia kwenye tauhidi. Wewe tunakwambia kuna tambiko huko nyumbani, wewe unaendelea kusoma, shauri yako utakupata ni lako, kwa sababu hujaenda kwenye tambiko huko kwenye mizimu. Tumeelewana? Kwa hiyo anasema kwamba, anasema kahali man qablahum min amthalihim min a'da'i ar-rusul, kama hali ya wale waliokuwa kabla yao wanaofanya na wao katika maadui wa manabii, faramau ahla at-tauhid bisuri walbuhtani walfujuri, wakawatupia watu wa tauhidi na kuwasingizia uongo na uzushi na kusingizia walfujuri, faramau ahla tauhidi, wakawatupia watu wa tauhidi bilkadhibi uongo, wazuri na nini na kuzua, walbutani na kusingizia, walfujuri kadhalika na uovu, wa hujjatuhum na hoja yao, bal wajadna abaana kadhalika yafalun, wanasema sisi tumewakuta wazee wetu wanafanya kama hivi. Leo wewe kijana mdogo mno unye kutuambia kwamba eti jambo fulani halifai, hebu fulani msikilize, hata mfanye fulani halifai. Wamekaa wazee wana wa familia, inaonekana kweli ni kituko, jambo fulani halifai, toka lini wewe unajua ulikuwaje? Kwa hiyo wanaanza kutumeza maneno mengi ili uamini. Muda umeenda na maneno yanavutana, wal kalamu dhu shujuni au al hadithu dhu shujuni, maneno yana njia zake, maneno yanavutana. Almuhimu, kwa vile risala tumeimaliza kuifanyia tarjama, basi ya haya ni mengine linyongeza, tuishie hapo kama kutapatikana fursa. Wallahu a'lam, barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaykum wa jazakumullahu khaira. Subhanakallahumma wa bihamdik, أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. Allah.